بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ ابن الجبل إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. يوزانك كتك إيمان. بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yama baada ya tukio hili la nikah ash-shar'i ambalo limesihi katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika min al-hadisi as-sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zifuatazo ni nasaha, na nasaha hizi kwa sababu wahudhuriaji wako wengi tutazielekeza hasa zaidi kwa wale wasikilizaji wote, kisha na saa zitabadilika, zitaelekea haswa kabisa katika suala na tukio rasmi la ndoa. Ima katika upande wa kwanza wa nasaha zangu, nazielekeza kwa alhadhirun. Hadhihi nasihatu lilhadhirin, ni nasaha kwa ajili ya waliohudhuria suala hili la iqdun nikah ash-shar'i, kama ambavyo limefanyika mbele yetu tumeliona. Ama kuhusiana na masala ya ndoa tayari imeshafungwa, zinazofuatia ni nasaha kwa viumbe wote. Nimetanguliza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipomtuma Muadhi bin Jabal kuelekea upande wa Yemen akawe da'iya, liyakuna da'iya lillah, ili akawe mwenye kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Muadhi bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu: innaka taqdumu ala ahli alkitab, wa fi riwaya innaka taqdumu ila ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Muadhi bin Jabal, hakika yako wewe unawaelekea ahli alkitab, watu waliopewa kitabu ambao ni Mayahudi na Manasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum, liwe jambo la kwanza kuwalingania, ila an yuwahhidu Allah subhanahu, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na tauhid, wamjue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni risala maalumu inayotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anaipokea sahabiyul jalil Muadhi bin Jabal, anaielekeza kwa watu ambao bado dawa ya Uislamu haijawalingania. Na ahlul ilmi alkibar min as-salafi salih wanatumia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ndiyo ushahidi tosha ya kwamba dawa lazima ianze na suala la tauhid, na tauhid ni kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kupinga shirki, na kujiweka mbali na shirki, na kujitenga na washirikina. Hadha huwa maana tauhid, kama arrafa hadha ba'du ahli al-ilmi fi kutubihim yaquluna anna tauhid, anna tauhid huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, kama ambavyo baadhi ya ahlul ilmi waliposema ya kwamba tauhidi ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqana illa lihadhihi alghaya, hakutuumba isipokuwa kwa lengo hili. Lamma qala subhanahu wa ta'ala: wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: na sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa lengo la kuwaumba wapate kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo malengo makubwa ya kuumbwa, ya kuumbwa sisi katika ulimwengu huu. Ma kulitna illa liibada, hatukuumbwa isipokuwa kwa ajili ya kuja kufanya ibada. Hayo ndiyo malengo makubwa, na malengo haya kwa yeyote yule atakayepoteza na kuyachezea na kuyadharau, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema: innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim, hakika wema waliotimiza lengo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakaishi katika maisha haya, haikuwadanganya dunia, hao watakuwa katika na'im, na na'imu ni katika janna, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara la fi jahim, na wale ambao wameishi katika ulimwengu huu wakapoteza lengo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wataingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha farqu baina ahli tawhid wa baina ahli shirk, hii ndio farqu, ndio tofauti ya mwisho baina ya watu walioishi katika tauhidi na watu walioishi katika shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, na wakubusheni ujumbe huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Angalia nafsi yako, hal ta'budullah, je, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Fama min huquqillahi subhanahu wa ta'ala qad addayt, zipi katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala umezitekeleza mpaka sasa hivi? Unaishi katika misingi gani? Allah anapokuita mara tano kwa siku unamwitikia vipi? Anta min alfujjar am anta min ashabin na'im, wewe ni katika waovu au ni katika watu wema? Mtume sallallahu alayhi wasallam alisomesha tauhidi na alilingania watu katika tauhidi, na jamii iliyopo inatakiwa ilinganiwe mno zaidi katika tauhidi. Ila mata, mpaka lini tutalingania tauhidi? Mpaka mwisho wa uhai wetu. Alilingania Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa ala himar, akiwa juu ya punda, au huwa ala ibil, au akiwa juu ya ngamia katika baadhi ya riwaya, akimlingania Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Katika hadithi anasema, kuntu radfan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana, mimi nakufundisha maneno. Ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Na yeyote yule mwenye kuhifadhi, mwenye kumuhifadhi Allah katika moyo wake, basi Allah hawezi kumtupa. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumtupa. Na haya ni maneno mazuri kabisa ambayo aliyazungumza mmoja katika wanawake wa masahaba. Alisema, idhan inna Allah subhanahu wa ta'ala lan yudhayyana. Hivyo basi, ikiwa jukumu ni lake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kututupa, hawezi kunitupa mkono. Kwa mwenye kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala anapata zawadi. Allah anamuhifadhi mtu huyo wakati watu wanapohangaika maisha magumu, Allah anamuhifadhi na mambo hayo. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako, utamkuta katika shida zako, utamkuta katika matatizo yako, anakusimamia Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, anamwambia Abdullah ibn Abbas, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anamaliza kwa maneno mazito, anamwambia wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, natambua ya kwamba lau kama watu watakusanyika ili wakunufaishe, wakupe manfaa, wakunufaishe uwe mtu mkubwa duniani, hawatoweza kunufaisha isipokuwa kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Wa in ijtama'u ala an yadhurruk, na ikiwa watakusanyika ili wakudhuru, lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, hawatokudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika juu yako. Alafu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rufi'ati al-aqlam wa jaffati as-suhuf, tayari kalamu zimeinuliwa na kurasa zimeshakauka, kilichoandikwa ndicho kitakachotokea. Kwa hiyo ibadallah, wanatakiwa viume wajue haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajue kwamba wanatakiwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma haqqullahi alaina wa ma haqquna ala Allah, ni zipi haki za Allah kwetu sisi na ni zipi haki za Allah na ni zipi haki zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya nyingine imekuja Mtume anauliza masahaba, atadiruna ma haqqullahi alaina wa ma haqquna ala Allah, mnazijua ni zipi haki za Allah kwetu sisi na ni zipi haki zetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema, haqqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah ambayo ipo kwa waja, ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe na chochote. Hii ndiyo haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia kwetu sisi. Anachokihitaji Allah subhanahu kwetu sisi ni ibada tu, wala haihitaji jambo lingine lolote lile. Na ukimfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, manufani yako wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndiye utakayelipwa na ndiye utakayezawadiwa pepo. Kitu gani anufaika Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada yako? Hakuna anachonufaika Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada yako. Kwa leo, kama viumbe wote wataamua mwabudu Allah, hawatomzidishia katika ufalme wake hata chembe. Na leo kama viumbe wote wataamua muasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawatompunguzia katika ufalme wake wala hata chembe. Manufaa ni yao na madhara ni yao. Kwa hiyo yule ambaye anaitumikia nafsi yake fainama faman abada nafsahu lillah, mwenye kuitumikisha nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna hadha alayhi, jambo hili ni kwa ajili yake mwenyewe. Waman asaa, na mwenye kwenda kinyume, fa huwa alayhi, pia jambo hilo atakuwa amejifanyia dhidi yake yeye mwenyewe. Kwa ibadallah, ibudullah subhanahu wa ta'ala, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, laila wa nahara, usiku na mchana. Wa hadhihi hiya alghayatul khassa allati khalaqakum Allah subhanahu wa ta'ala li ajliha, na hili ndilo lengo maalum ambalo subhanahu wa ta'ala amewaombeni kwa ajili ya lengo hilo. Baada na saa hizi nzito za tauhidi na kuwahimiza watu kudumu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakumbusha watu malengo waliombiwa, tunarudi kwa sasa katika swala zima la nikah, swala la ndoa, ambalo na saa zao au na saa zake zitakuwa ni fupi zikifungamana na saa hizi za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waandikiwe mke na mume katika familia waimizane katika swala kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndoa yao isimamiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, na waishi katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli hadha, kwa ajili ya hii, saufa yarzukuhum Allah subhanahu wa ta'ala dhurriyatan tayyibatan hasanatan, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa kizazi kizuri chenye manufaa mazuri katika umma na katika jamii. Kadhalika pia katika nyumba zetu tuhakikishe lengo hili lipo, wale walio wa zamani na huyu anayeoa leo, akisheni nyumba zenu zinaishi katika misingi ya tauhidi. Watu wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, mke asimdhulumu mume na mume asimdhulumu mke, ndiyo tauhidi maana yake. Ifikie kiwango katika majumba yetu mpaka watoto wadogo ukisahau pesa wanakuletea, kwa namna wanayofahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeniona. Na wafundishe watoto wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala na wasimuogope kiumbe, kwa sababu ukipogopa wewe baba, mathal leo nakufa, aliyemuogopa ashaondoka, atafanya nataka tukuli Mungu huu. Lakini akifundishwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama atakufa familia yake yote, bado anayemuogopa yupo anamuona, anaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Anasema Hasan al-Basri alayhi rahmatullah min kibari tabi'in, mmoja katika kibaru tabi'in, ambe Hasan al-Basri amezaliwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa mwanamke wa Mtume anaitwa Hindu bintu Umayya, ambe kunia yake anaitwa Ummu Salama. Alizaliwa katika nyumba ya Hasan al-Basri, ambaye Zaidi ibn Thabit kama sijakosea alikuwa na mtumwa wa kike akiitwa Laila. Kwa hiyo Laila akaolewa na Zaid, Laila akaolewa na Basri. Kwa hiyo wakapata mtoto akaitwa Hasan ibn Yasar. Zaid alikuwa na mtumwa anaitwa Yasar. Kwa hiyo akaolewa Laila, Yasar akamwoa Laila, wakapata mtoto anaitwa Hasan ibn Yasar. Lakini akawa maarufu kwa jina la Hasan al-Basri kwa sababu alikuwa ni mwana wa chuoni wa Basra, maarufu kwa jina hilo. Wakapata mtoto wakamuita Hasan ibn al-Yasar, akawa maarufu kwa jina la Hasan al-Basri. Ana maneno mazuri anayazungumza katika tarehe yake. Anasema hivi, aliulizwa Hasan al-Basri, ma sirru zuhdika ya ibn al-Yasar, tuambie siri ya uchamungu wako ewe mtoto wa Yasar. Akasema inna sirra zuhdi arba'a, siri ya uchamungu wangu ni mambo manne. Fa'alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatuma'anna bihi qalbi, nikatambua ya kwamba riziki yangu hakuna atakayekula isipokuwa mimi, basi nikatulizana nafsi yangu. Haikunitoa riziki yangu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, nikawa nashughulika na riziki yangu nikaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Wa'alimtu anna amali la yaqumu bi ghairi faqumtu bihi, nikafahamu ya kwamba matendo yangu hakuna atakayesimamia isipokuwa mimi mwenyewe, nikizembea hakuna atakayenifanyia zaidi yangu mimi mwenyewe. Atakayefanya wema ni kwa mwenyewe na uovu ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo nikafahamu matendo yangu hakuna atakayenifanyia zaidi yangu mimi mwenyewe. Faqumtu bihi, nikasimama kuyafanyia kazi. Ukizembea leo kufanya mema katika ulimwengu huu, hata mama yako akupende vipi, hawezi kufanyia ujema ambao utakufaishia katika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, hakuna mwanadamu anacholipwa isipokuwa kile ambacho yeye mwenyewe amekifanya. Kwa hiyo ni siri ya pili ya Mungu wangu mimi. Siri ya tatu ya Mungu wangu mimi, anasema wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fasta'adattu bihi, nikafahamu ya kwamba kifo kinanisubiri, nikajiandaa nacho katika maisha yangu, lafzi yangu, kutembea kwangu, wakati wote naweza nikafa mimi. Kwa hiyo nikawa najiandaa masaa 24, lau kama kifo kinanikuta sasa hivi, basi jambo hilo nilifanya ndio jambo langu la mwisho, wakati naondoka duniani liwe jambo jema. Alafu siri ya nne akasema, wa alimtu anna Allah yarani fakhashitu an la yarani fil maasi, nikatambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona kile nilipo, nikahofia asije akaniona wakati na maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kushikilia siri hizi nne huyo amefanikiwa, min ashabi aljanna subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atampa zawadi ya pepo, ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bibi harusi na bwana harusi na wale wote waliokuwa katika ndoa na saa hizi wazishike vizuri, wajue ya kwamba wanatakiwa muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao, wamtangulize Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoa yao, na wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayesimamia kila kitu katika mambo ya ndoa zao au ndoa yao. Lakini pia wasisahau kuiga sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo la ndoa yao, lakini pia kushikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa as-salafu salih min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in, kama qala dhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Washikilia kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, ambao ni as-salafu salih, wakikusudiwa masahaba na atba'u na at-tabi'un, waliofuata masahaba na wale waliokuja baada yao, kama alivyosema hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi qarni, bora ya watu ni hawa ninaoishi nao kwa maana masahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia hao kwa maana tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuata baada ya hao. Kwa washikilie dini yao kama zilivyoshikilia karne hizi tatu bora ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifia katika hadithi hii fupi. Wa ila huna naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.